Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 maja, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się oficjalna część obchodów Dnia Polonii i Polaków za granicą. Niespełna 1 300 000 000 000 euro wynosi projekt unijnego budżetu po 2020 roku. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Podkarpacie apeluje o zakończenie protestu w Sejmie. Przed Pałacem Prezydenckim zakończyła się oficjalna część obchodów Dnia Polonii Polaków za granicą. Andrzej Duda wręczył odznaczenia i flagi przedstawicielom Polonii. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, jak przebiegły uroczystości? Prezydent Andrzej Duda uhonorował krzyżami oficerskimi i kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się sprawie polskiej. Ponadto prezydent wręczył narodowe flagi przedstawicielom organizacji działających w kraju i za granicą. Odznaczona została m.in. Iwona Korga, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Natomiast flagę otrzymał m.in. ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, prezes Fundacji imienia Świętego Brata Alberta. Podczas przemówienia prezydent podziękował rodakom zaangażowanym w sprawę polskie za granicami kraju. W dniu, w którym w szczególny sposób myślimy o naszych rodakach poza granicami, chciałem wszystkim Polakom mieszkającym z dala od Polski podziękować za tą działalność, którą prowadzicie dla Polski i dla polskości. Chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy uczą naszej historii, polskiego języka, wszystkiego, co powoduje, że trwa nasza wspólnota. Uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego związane z Dniem Flagi oraz Dniem Polonii i Polaków za granicą zakończy bieg planowany na godzinę 14.15. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Niespełna 1 300 000 000 euro wynosi projekt unijnego budżetu po 2020 roku. Zaakceptowała go Komisja Europejska. Na spójność gospodarczą i społeczną przewidziano 373 miliardy, na politykę rolną o miliard mniej. Będą cięcia w polityce spójności i w rolnictwie w całej Unii Europejskiej, ale mniejsze niż ogłaszano, kilkuprocentowe w porównaniu z obecnym budżetem. Oszczędności są związane z Brexitem i brakiem brytyjskiej składki do unijnego budżetu oraz z nowymi celami, polityką migracyjną i obronną. Podziału pieniędzy na poszczególne kraje jeszcze nie ma, bo będą one znane dopiero wtedy, kiedy komisja ustali kryteria przyznawania unijnych funduszy. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że licząc szacunkowo na podstawie obecnych kryteriów z drobnymi korektami, Polska ma otrzymać od 8 do 10 miliardów euro mniej. Dziś komisja poinformowała, że dominującym kryterium ma być, tak jak obecnie, dochód narodowy brutto, na czym zależało Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja zaproponowała też powiązanie wypłat funduszy z praworządnością. Zapisano w nim gwarancję dla beneficjentów, by nie stracili dofinansowania w związku z zarzutami pod adresem rządzących i kwestionowanej niezależności sądownictwa. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Podkarpacie zaapelowało do protestujących w Sejmie o zakończenie protestu. Zdaniem stowarzyszenia propozycje rządu są cenniejsze niż próba wynegocjowania dodatku do renty socjalnej. Dodatek ten nie obejmowałby wszystkich osób korzystających z takiej renty i dzieliłby osoby niepełnosprawne na uprzywilejowane i nie, mówi Marek Stec. Czy warto wydać doraźnie te 500 zł i robić sobie przez to wrogów? Pomija się najmłodszych, pomija się kilkunastoletnich, pomija się starsze osoby niepełnosprawne i najstarsze. No jest to skłócenie. Do tej pory rząd zapowiedział wzrost renty socjalnej do wysokości renty minimalnej i zdecydował o zwiększeniu pomocy rzeczowej dla opiekunów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pogodnie, ale może się chmurzyć, przelotny deszcz, a na południu i w centrum także burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 3 maja w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej na dowolne zakupy w Mediamarkt. Więcej o akcji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Tylko spokojnie, niech się pani nie odwraca. Co się stało? Za panią zakupy idą same. A nie, to punkty Payback niosą mi same korzyści. Aha. Teraz w Kauflandzie nagradzamy twoje zakupy punktami Payback. Wymieniaj punkty Payback na zakupy w sklepach Kaufland i oszczędzaj. Za każde 1000 punktów Payback wydane w sklepach Kaufland zwracamy 200 punktów. Odwiedź wybrany sklep Kaufland lub wejdź na stronę kaufland.pl i dowiedz się więcej. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty

twemu cieniu odjeżdżam. Zamawszy na pancerz, przy pochodniach, co z krami grają około twych kolan, miecz ma szynek stopy, jak tancerz. Wieją, wieją proporce i zawiewają na siebie. Choć przed wiekami zrobiona. miejsca i czernieją na niebie, a blaski zimy omusną. I po ostrzach jak gwiazda spaść, nie mogąca prześwieca. Chora ucichł nagle i znów jak fala wyplusną. Bo chyba nie jest najważniejsze to, że jakiś utwór w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to jedno oczko wyżej albo pięć niżej. Najważniejsze chyba jest to, że państwo są razem i że są państwo blisko trójki podczas właśnie takich audycji, takich dni. Za to w imieniu wszystkich kolegów Piotra Meca, Piotra Barona, Marka Niedźwieckiego i w imieniu swoim dziękuję. Czesław Niemen, Bema, Pamięci Żałobny, Rapsod na miejscu 64. A na 63 to będzie szósta i ostatnia nowość w pierwszej setce. Nowe strony, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, dla nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zmian.

Lata 80. wciąż są dla Państwa ważne, jak słychać. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę na 61. i Republika Telefony na 60. To teraz uwaga, 59. i to będzie 13. ostatni powrót do pierwszej setki po roku nieobecności i najwyższa pozycja w historii, jeśli chodzi o top, polski top wszechczasów w trójce tej piosenki. Bardzo proszę. Flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. I co słyszymy od kilku dni, tekst tego utworu posłużył Kasi Nosowskiej do napisania tekstu swojej nowej piosenki. Ja pas, jesteś lekiem na całe zło. Krystyna Prońko na miejscu 59. No i w górę, cały czas w górę. Mówią o mnie w mieście, co z niego za typ.

Przepraszam, to nie ten top. Stelmach, popraw się. Oj, popraw się. Słuchając topu w drodze w Bieszczady, zastanawiamy się, nazwa jakiego miasta pada w tekstach najczęściej. Czesław Niemen i Tilawo w Warszawie, Marek Grechuta i Grzegorz Turna u Krakowie, a może jednak Madryt, Paryż czy Moskwa, czy ktoś pokusi się o taki ranking. Rzucamy w eter wyzwanie. Beata, Rafał i córka, całkiem dorosła Maja. Super. My już Państwu dziękujemy za tę część. Dziękuję za pomoc i za pracę przy 11. zestawieniu polskiego topu wszechczasów Annie Gacek, która kończy teraz swój dyżur. Anna Regulska przy konsolecie w dalszym ciągu. Dziękuję Aniu za te 3 godziny. Piotr Stelmach, a po godzinie 15 z Państwem Piotr Baron. No a na miejscu 57. Papa. Następnie pójdą dalej, tylko czasem.